Iulia Noici vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. DNA cere aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru al sănătății Florian Bodoc, actual senator. Demnitarul este bănuit de angajarea fictivă a unui consilier care a încasat salariu timp de un an, fără să se fi prezentat la muncă. În replică, fostul ministru social-democrat susține că niciunul dintre consilierii săi nu a luat bani fără să muncească. Detaliile vin de la Liliana Nicolae. Florian Bodog ar fi făcut demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal la Ministerul Sănătății să primească salariul timp de un an de zile fără să meargă la serviciu și fără să fi făcut activitățile pe care era obligată să le facă prin contractul de muncă și fișa postului. Astfel, consiliera ministrului de la acea dată ar fi obținut drepturi salariale care nu îi se cuveneau de aproape 78.000 de lei. Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, a declarat însă că niciunul dintre consilierii pe care i-a avut la minister nu se află în această situație și că a aflat din presă de solicitarea Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii DNA au cerut procurorului general interimar al României să transmită Senatului o cerere de ridicare a imunității fostului ministru pe care îl suspectează de posibile fapte de corupție legate de modalitatea în care ar fi angajat o consilieră în perioada mandatului său. Amintim, pentru o faptă similară, fostul lider Liviu Dragnea de la PSD a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Drogat la volan și cu o armă în mașină, și a fost prins de polițiști, un bărbat de 23 de ani din Focșani. Tânărul a fost oprit în trafic pentru un control. Testat cu aparatul drug test, rezultatul a fost pozitiv. Polițiștii spun că același rezultat s-a înregistrat și în urma verificărilor medicale de la spital. Oamenii legii au găsit în mașină o armă neletală, deținută în mod ilegal. Tânărul s-a ales cu dosar penal și va fi cercetat pentru conducere sub influența drogurilor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cocaina, amfetamină și marihuana sunt drogurile pe care le-ar fi consumat criminalul din Făget înainte de a săvârși actele de violență, susțin surse judiciare citate de Mediafax. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Informațiile vin de la Mariana Zberianu. Apropiații lui Ionel Boldea spun că tânărul era cunoscut ca fiind un consumator de droguri, dar și că era un individ periculos. În trecut a fost condamnat cu amendă penală pentru loviri și alte violențe după ce a bătut un tânăr care a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale în anul 2017. De asemenea, a mai fost cercetat în alte dosare penale pentru loviri și alte violențe. În urma efectuării testului rapid pentru depistarea prezenței drogurilor, test făcut după violențele de miercuri, a reieșit că Ionel Boldea ar fi consumat 3 tipuri de stupefiante. Cocaină, amfetamină și marihuana susțin surse din rândul anchetatorilor. De altfel, surse judiciare spun că Ionel Boldea le-ar fi cunoscut pe cele două victime pe care le-a bătut în parcul din orașul Făget. Cei doi erau părinții fostei iubite a tânărului, dar ei nu au fost de acord cu relația, astfel că le-au interzis să se mai vadă. Din cauza loviturilor primite, bărbatul a murit, iar femeia este în comă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul încearcă să reducă din deficitul bugetar. Cabinetul condus de Viorica Dăncilă ia în calcul impozitarea progresivă a pensiilor speciale pentru a mai face rost de bani, potrivit unor surse citate de agenția de știri Mediafax. Și nu sunt singurele măsuri. Aflăm toate detaliile de la Mihai Bucureșteanu. Ministerul Finanțelor analizează posibilitatea impozitării progresive a pensiilor speciale acordate judecătorilor, parlamentarilor, aleșilor locali și magistraților. Acest impozit ar putea să ajungă până la 80% în cazul pensiilor speciale de peste 10.000 de lei. Rectificarea bugetară este anunțată la sfârșitul lunii, astfel guvernul vrea să se încadreze în deficitul de 3%, potrivit unor surse din PSD citate de Mediafax. Ca să scape de o cheltuială de aproape 7 miliarde de lei, cabinetul Dăncilă ar putea tăia finanțarea pentru programe cu măsuri sociale. Unul dintre acestea ar putea fi cel cunoscut drept primul ghiozdan, prin care copiii din clasa 1 și clasa pregătitoare ar putea să primească un ghiozdan cu rechizite. Ministerul Finanțelor ia în considerare și restructurarea unor agenții guvernamentale pentru a eficientiza activitatea lor și costurile implicate. În timp ce statul pare să fie ajuns la fundul sacului, soluția propusă de mai mulți parlamentari, majoritatea de la PSD, este obligarea prin lege a copiilor să întrețină părinții și bunicii care au nevoie de sprijin material. În inițiativa legislativă sunt prevăzute și pedepse cu închisoarea și amenzi. Elena Blănaru are detalii. Proiectul de lege prevede existența unei pensii de întreținere pe care copiii să o plătească părinților și bunicilor. Valoarea acesteia, o sumă fixă, urmează a fi stabilită de o instanță judecătorească, iar cumulul nu va depăși o cincime din venitul net lunar. Proiectul de act normativ poartă numele de Legea Recunoștinței între Generații. Inițiatorii spun că este nevoie de o astfel de lege din cauza migrației forței de muncă în străinătate, a cazurilor de bătrâni abandonați, dar și a discriminării generate de faptul că există obligația de a crește un copil, dar nu și cea de a avea grijă de un bătrân. Proiectul prevede și sancțiuni. Inițiatorii fac referire la articolul 305 din Codul Penal, însă este vorba de vechiul cod penal. În noul cod penal, articolul 305 se referă la neglijența în păstrarea informațiilor, infracțiuni de serviciu. În cel vechi, articolul în cauză prevede că pentru situația de neplată cu rea credință timp de 2 luni a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească, pedeapsa este de închisoare de la 6 luni la 3 ani. Proiectul nu stă în picioare, este de părere profesorul Cristian Păun de la Academia de Studii Economice din Capitală. El explică faptul că românii oricum plătesc lunar contribuții pentru Sistemul Național de Pensii. Contribuim la pensia bunicilor noștri, nu la pensia noastră și nu cu puțin. O bună parte din cei 42-43% din venitul nostru brut pe care îi trimitem lunar către stat din salariul nostru, reprezintă contribuția la sistemul public de pensii. Noi dăm 30% plus acest, să zicem, o cincime din ceea ce rămâne din venitul net, adică încă vreo 20%, jumătate din venitul nostru am putea fi obligați să îi trimitem către părinții noștri, bunicii noștri. Ori noi, la rândul nostru, avem copii. Mulți români câștigă salariul minim pe economie. Practic, parlamentarii vor să redistribuie sărăcia, mai spune profesorul. Din sărăcia mea pot să mă obligi să dau o parte părintelui meu, la urma urmei vorbim tot de sărăcie. Noi, în loc să ne ocupăm de creșterea oportunităților, crearea de locuri de muncă în sectorul privat cu precădere, ne ocupăm în continuare de redistribuirea sărăciei. Nu e nevoie de o lege să-ți iubești părinții, nu e nevoie de o lege să ai grijă de cei din jurul tău, de familia ta. L-am ascultat pe Cristian, pe un profesor la Academia de Studii Economice din Capitală. Inflația se domolește în luna iunie, rata inflației este posibil să coboare sub 4%, a declarat guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Nu vom avea inflație galopantă, cât uși de puțin. Dacă ar fi să spun ceva conform nu percepției datelor pe care le avem noi din piață, s-ar putea să aveți peste o săptămână o surpriză plăcută, adică inflația în luna iunie să coboare sub 4%. Românii s-au pronunțat în favoarea statului de drept și au respins populismul și discursul anti-european și anti-justiție, a declarat președintele Klaus Iohannis în discursul său de la recepția ambasadei Statelor Unite ale Americii cu ocazia aniversării Zilei Independenței. Recent, cu ocazia alegerilor europene și a referendumului privind justiția, românii au dat un vot covârșitor pro-european și în sprijinul consolidării statului de drept, respingând fără echivoc populismul și discursul anti-european și anti-justiție. Angajamentul românilor față de statul de drept ne inspiră, a răspuns ambasadorul Hans Klemm. Peste ocean, ziua independenței a fost marcată cu o paradă militară. Națiunea americană este acum mai puternică decât oricând, iar Statele Unite vor plasa în curând steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump în cadrul discursului susținut la Washington. We are going to be back on the moon very soon and someday soon we will plant the American flag on Mars. Ne vom întoarce pe lună foarte curând și tot foarte curând vom pune steagul american pe Marte. Se va întâmpla, chiar se va întâmpla. Organizarea evenimentului de la Washington a stârnit polemici. Susținătorii lui Trump au afirmat că festivitățile reprezintă un omagiu adus forțelor armate, în timp ce oponenții președintelui au fost de părere că liderul de la Casa Albă a încercat prin aceasta să se placeze în centrul atenției în ziua independenței, o sărbătoare dedicată unității americane. Înapoi, în țară, vremea va fi călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul Olteniei. În sudul țării și la munte, local va ploua, sunt posibile descărcări electrice și căderi de grindină. În capitală sunt prognozate cel mult 28 de grade. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Iulia, îți mulțumim tare mult pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu știrile din sport. Luca e alături de noi. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, campioana în titlă de la Wimbledon, Angelique Kerber, a fost eliminată în turul al doilea de americanca Lauren Davis, numărul 95 mondial. Aflată pe tabloul principal din postura de lucky loser, Davis a câștigat primul set la 2, l-a pierdut pe următorul cu același scor, dar în decisiv s-a impus cu 6-1. Kerber era a cincea favorită a actualei ediții. O altă surpriză a fost eliminarea Emendei Anisimova de către Magdalinet, iar Serena Williams a pierdut la 2 primul set cu slovena de 18 ani Kaia Juvan, însă a răsturnat apoi rezultatul. Astăzi, numai devreme de ora 17, Simona Halep va juca în turul al treilea cu Victoria Azarenka. În turneul masculin, Rafael Nadal a câștigat meciul zilei 3-1 cu Nick Kyrgios, iar marea surpriză a fost furnizată de portughezul João Sousa, care l-a învins cu 3-0 pe Marin Cilic. În fine, să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer au trecut fără probleme de runda inaugurală la dublu, în schimb Marius Copil și partenerul său, Hugo Humbert, au fost eliminați. Nicușor Stanciu a semnat cu Slavia Praga. Mijlocașul echipei naționale revine în Cehia după o jumătate de an la Al Ahly, unde plecase în ianuarie de la rivala noii sale echipe, Sparta Praga. Sfertfinalista ultimei ediții Europa League, Slavia va juca anul acesta în play-off-ul Ligii Campionilor și a plătit în schimbul lui Stanciu, potrivit presei sportive, 6 milioane de euro. La formația cehă este legitimat și Alexandru Băluță. FCSB a învins cu 1-0 divizionala secundă CS Mioveni într-un meci amical. A marcat din lovitură de la 11 metri Tănase în repriza secundă. Antrenorul Bogdan Andone a început cu Bălgrădean în poartă, fundaș Belu, Cristea, Planici și Roman, mijlocaș Filip, Pintili și Waidă, plus Tănase, Muruțan și Hora în ofensivă. FCSB va juca primul meci oficial al noului sezon săptămâna viitoare, joi, pe teren propriu cu Milsa Miorhei, în primul tur preliminar al Europa League. Da, domne, FCSB-ul și-a terminat pregătirea de vară. Anul acesta băieții s-au preparat la Brașov. Pentru prima oară în ultimii 15-20 de ani nu au mai plecat peste hotare. Nea Gigi a zis că nu-i problemă de bani. Că așa e răcoare și la Brașov, până la urmă... Dar să fie pe un tărâm ortodox. Nu ceva de genul, să zicem. Și a jucat meciuri amicale cu echipe de până Liga a 4-a din România. A fost foarte bună pregătirea. Și mă rog, au jucat și un amical cu Viitorul. Dar Viitorul a jucat fără jumătate de echipă care era la Europeanul de tineret. Lejer. Așa că FCSB e pregătită pentru un nou sezon impecabil. Dar au bătut, bănuiesc, adică din punct de vedere moral... Au moralul, moralul sunt, dar au bătut cu un 0 pe CS Mioveni. Feștanie s-a făcut. Sfeștania obligatoriu, aia. Asta nu se ratează niciodată. Da, înainte și după. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ia, Luca, uimește-ne cu prima piesă de astăzi. Domnilor, piesa de astăzi vine de la colegii de la Virgin Radio, de la Puștime, Rita Ora, Let You Love Me. Mie îmi place tare mult. Te-au învățat bine. Da. Bravo, bravo. Instead of going down to find trouble, that's just trouble. Yeah. I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. It gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing.